Bramą Kotowskiej, gdy zmierzch spóźnia się troszkę tych chwil, starym hybrydom żal. Gdy nastrój trwał i Duduś grał na saksofonie, naszym snom, marzeniom łzą, pan Duduś grał. Byliśmy niewinni w te dni i tak pogodni. Skrzył się czas od konceptów i dowcipów rad. Nie myślał nikt, że życie jest jak bar przechodni. Ostry start i gaz raz po raz, a potem kac. Lecz coś się nie starzeje, to chęć, by mieć nadzieję. Naszym snom, marzeniom, łzą pan Duduś gra. Tak się zaczyna płyta, o której Państwu teraz opowiem kilka słów. Płyta z naszego spotkania piątkowego z Joanną Kniter i Przemkiem Dyjakowskim. To jest płyta z muzyką, piosenkami Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Take it easy, część piąta, czyli to już piąty album tego zespołu. Ach, to był szał. Płyta nagrana w studiu Radia Gdańsk. No bo gdzieżby indziej, prawda? Płyta z 9 utworami, do których muzykę napisał Jerzy Dutuś Matuszkiewicz. To, ach, to był szał, to oczywiście Wojciech Młynarski, ale są także i piosenki do słów Agnieszki Osieckiej, Janusza Kondratowicza, Ludwika Jerzego Kerna, Józefa Prudkowskiego i Andrzeja Bianusza. Tak, żeby już wszystkich autorów słów tutaj wymienić. To przypomnę Państwu, obok Joanny i Przemka zespół Take It Easy tworzą Artur Jurek, organy Hammonda i fortepian, Dominik Bukowski, wibrafon, Wojciech Staroniewicz, saksofon tenorowy, Tomasz Sowiński, perkusja i Janusz Mackiewicz, kontrabas. Cała nasza rozmowa jakże barwna, trzeba przyznać, z Joanną i Przemkiem do odnalezienia na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycje, czyli zaprzyjaźniona z audycją Teraz Polskie, audycja Mało Obiektywnie, MO, czyli Mało Obiektywnie, odnajdujemy i tam całe nasze 3 godziny do posłuchania. No i także do poczytania, bo to jest płyta, właśnie ta, o której mówię, z piosenkami Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Płyta dołączona do najnowszego, trochę szależsze, ale nie sposób inaczej, najnowszego grudniowego numeru Jazz Forum, bo tu także długi wywiad Kamila Wicika, dziennikarza Radia Gdańsk, prowadzącego zresztą koncert, ten właśnie, który trafił potem na płytę. Długi wywiad z Joanną i Przemkiem Kamila Wicika w najnowszym miesięczniku Jazz Forum. No i w tle można sobie puścić płytę, a właściwie inaczej. Najpierw bym się pokusił o zapoznanie się z treścią wywiadu, a potem o posłuchanie całej płyty. O, może tak to powinno wyglądać. Bo to nie jest muzyka tła, proszę Państwa. Gdzieżby. To są fantastyczne melodie, znakomite teksty, czyli to, co w polskiej piosence najlepsze. Take it easy gra piosenki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Zakochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz, tak po prostu bez pamięci zakochani. Mają po 20 lat, mają swój beztroski świat, swoje ścieżki, które wiodą ich w nieznane. Znają tylko kilka słów, kilka marzeń ze swych snów, romantyczni, zagubieni między nami. Pośród spadających gwiazd on i ona pierwszy raz zapatrzeni tylko w siebie zakochani. Jeszcze szczęścia swego ukryć nie umieją, tego szczęścia, które odnaleźli dziś. Jeszcze wierzą, jeszcze łudzą się nadzieją, że to prawda, że tak zawsze musi być. Zakochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz, romantyczni, nie dzisiejsi i nie modni. Zakochani kilka dni, zakochani tak jak my, ale szczęścia się może. Tak po prostu bez pamięci zakochani. Mają po 20 lat, mają swój beztroski świat, swoje ścieżki, które wiodą ich w nieznane. Znają tylko kilka słów, kilka marzeń ze swych snów, romantyczni, zagubieni między nami. Pośród spadających gwiazd

piosenki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Kamil Wicik rozmawia z Joanną Kniter i Przemkiem Dyjakowskim. Kamil Wicik z Radia Gdańsk, który poprowadził koncert w studiu Radia Gdańsk i następna to była sesja nagraniowa tej płyty. O, tak to właściwie jest, bo to nie nagranie z koncertu, a tylko nagranie z oddzielnej sesji trafiło na ten album, o którym na antenie Trójki opowiadali Państwu w ostatnim naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie Joanna Kniter i Przemek Dyjakowski. No i jeszcze na pewno dzisiaj zajrzę do Jazz Forum grudniowego, bo czytania mnóstwo. Są już zapowiedzi koncertów i festiwali z 2020 roku, a jakże także 22. Bielskiej Zadymki Jazzowej, która od 24 lutego będzie już dymiła w Bielsku Białej, ale to jeszcze o tym pewnie będzie nieraz okazja Państwu opowiedzieć. A teraz kolejna płyta. Płyta najnowsza dotarła do mnie właściwie dziś. Płyta wyjątkowa, bo otworzyłem paczkę, wyjąłem album, okazało się, że wyjmuje płyty dwie, a nie jedną. Alone Together. To jest duet braci Olesiów, Marcina i Bartłomieja. Doskonale Państwu znanych, bo przecież już 20 lat pracują wspólnie. Marcin kontrabasista, Bartłomiej perkusista. Ale to jest taki duet, proszę Państwa, że on jest nagrany na dwóch płytach. taki pomysł na świętowanie 20-lecia wspólnej pracy mają bracia Olesiowie. Najpierw Lapidaria, płyta basisty Marcina. I tu każdy z sześciu utworów ma swoje tytuły. Wysłuchaliśmy pierwszego z płyty. Nosi tytuł Atmos. No a potem perkusista Bartłomiej i jego The Drum Tower. No i tu właściwie to jedna kompozycja podzielona na pięć części. Wysłuchaliśmy części pierwszej. Obie płyty różnią się o 3 sekundy, jeśli chodzi o długość. Marcina jest troszkę krótsza. Obie są nagrane w tym samym studiu, tego samego dnia. Zmiksowane też w tym samym studiu w te same dni, czyli nagrane 14 marca tego roku, zmiksowane 2-3 maja. No i tak to jest wszystko wymyślone. Trzeba przyznać, ciekawy to pomysł na ten sposób pokazania, że 20 lat grają wspólnie. Alone, but together. Tak jak czytam na okładce jednej z płyt. Lapidaria Marcina Olesia, basisty, to teraz przed nami Engrams i The Drum Tower Bartłomieja Olesia, część druga. Thank you. To jest także próba trochę dla nas pracujących w radiu. Czy to na pewno jest ostatni dźwięk tego utworu? The Drum Tower Part 2, a wcześniej Bartłomiej Oleś na perkusji, o właśnie, jeszcze dodam, a wcześniej jego brat Marcin Oleś na kontrabasie Engrams. To jest pomysł, z tego co czytam na okładce, pomysł Bartłomieja, aby tak w ten sposób świętować 20-lecie współpracy z bratem Alone But Together, czyli samotni, ale razem, bo tak, no każdy z nich gra oddzielnie na swojej płycie solowej, ale jednak te płyty są wydane wspólnie, tak jak przez te lata wszystkie panowie wspólnie grają. Zatem mamy The Drum Tower, Bartłomieje na perkusji, 5 utworów, 22 minuty 51 sekund i Lapidaria Marcina na kontrabasie, 22 minuty 48 sekund. Ciekawe, czy to coś znaczy, ale to mam nadzieję, że będę mógł też i o takie szczegóły, drobiazgi kiedyś zapytać Marcina i Bartłomieja Olesiów, mam nadzieję. Ale to już chyba w 2020 roku, bo jak Państwo widzą w kalendarzu, przed nami jeszcze tylko dosłownie kilka spotkań w audycji, mało obiektywnie, z piątku na sobotę. No niech policzę, no chyba dwa, jak dobrze liczę. Więc 2020 to będą jeszcze na pewno spotkania z muzyką, która towarzyszyła nam w tym 2019 roku w Trójce. Z wtorku na środę teraz polskie, z piątku na sobotę mało obiektywnie. To wróćmy do naszego ostatniego mało obiektywnego spotkania. Znów było bardzo gościnnie. Najpierw Joanna Kniter, Przemek Dyjakowski, a potem Marcin Wyrostek był moim gościem. Marcin z zespołem i rodziną, tak jak mówił, przygotował płytę Harmonia Świąt. Będziemy wspólnie słuchać tej muzyki na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę 22 grudnia po 19. No i będziemy pewnie śpiewać też z Marcinem i jego zespołem, bo tak jak mówił Marcin Wyrostek, ta płyta właśnie po to powstała, żebyśmy sobie przypomnieli o tym, że kolędy są do słuchania, ale przede wszystkim do śpiewania. Harmonia Świąt to jest ta płyta, o której właśnie Marcin Państwu opowiadał. Płyta wydana też pięknie od strony graficznej, no i też w miejscu, gdzie w opakowaniu zwykle jest druga płyta, jest coś, co można na choinkę jak znalazł. Ekologiczne, bo drewniane, z tego co tu się zorientowałem. Harmonii Świąt życzy Marcin Wyrostek. Także mają Państwo płytę, mają Państwo coś na choinkę. No i koncert 22 grudnia po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wiem, że to będzie już czas bardzo taki bliski świętom, bliski Wigilii, no ale może to właśnie jest moment, żeby tu do Trójki przyjść i posłuchać i pośpiewać z Marcinem Wyrostkiem i jego przyjaciółmi. Ta piosenka wyjątkowa na koniec, o której Marcin opowiadał, to utwór Daniela Popiełkiewicza. Daniel jakiś czas temu gościł w Trójce, mówiąc Państwu o swoim cyklu Muzyka i takie, takie, cyklu filmowym. Zresztą dostałem od niego informację, że jest już druga część tego cyklu. Proszę poszukać zatem w internecie, na tym najbardziej znanym portalu, gdzie można zobaczyć filmy. Tam Daniel Popiełkiewicz umieszcza swoje dzieła filmowe, a tutaj skupił się na napisaniu muzyki i tekstu do piosenki, która nosi tytuł Nikt nie może być sam i zamyka nową płytę Marcina Wyrostka Harmonia Świąt. Gdy już zapada zmrok, a w uszy gryzie mróz, dzieci na sanki woła śnieg. Biegnie kto zdoła, tylko jeden krok do pierwszej gwiazdki już. Piękne kolędy lecą w tle. Idzie Mikołaj, dzieci piszą listy, a dorośli snują marzenia. Jest to czas, gdy wszyscy doznają spełnienia marzeń. Wieczór ten napełnia każde serce iskrą dobra. Dzisiaj cud się spełnia.